ถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะทุกฝั่งเราก็จะตกไปอยู่ในความต้องการของคนอื่นถ้าคุณไม่มีแผนในชีวิตคุณก็ต้องไปตกอยู่ในแผนชีวิตของคนอื่นเขานี่มันคือเรื่องทั่วไปธรรมดาที่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันที่เรามาพบกันผู้ฟังกับชาวก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าด้วยจิตตัวเดียวท่านผู้ฟังด้วยจิตตัวเดียวที่มันสามารถกระจายแผ่ซ่านไปได้ทุกที่ทุกเวลาอดีตอนาคตปัจจุบันได้กับทุกคนในทุกเรื่องจะเป็นเรื่องการเมืองสิ่งแวดล้อมครอบครัวการศึกษามันไปได้หมดแล้วก็ทุกคนไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะว่าคุณนับถือศาสนานี้เป็นคนไทยคนฝรั่งคนจีนแม้แต่สัตว์ก็ไปได้ตุ้มฝังไม่ใช่แค่คนมันเป็นไงจิตตัวเดียวนี่แหละมันไปได้หมดไรที่จะมารักษาจิตได้นั่นคือประโยชน์อะไรที่จะทำให้จิตอ่อนกำลังนั่นคือไม่เป็นประโยชน์การฟังทำตามการตามฝังจึงเป็นประโยชน์เป็นความดีที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีเลิศประเสริฐสูงให้มันได้รับการรักษาดูแลจิตใจเราตามฝังสำคัญมากก็จึงให้รายการธรรมรับอรุณมาเป็นรายการแรกตามฝังของทางสถานีเพื่อได้เกิดความเป็นมงคลเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ได้ฟังนำมาใช้นำมาทำนำมาปฏิบัติเพราะในช่วงชีวิตของทุกคนฝั่งมันมีและบางช่วงนะที่ว่าในช่วงเวลาที่ถ้ามีปัญหาเนี่ยมันเป็นเหมือนโจทย์ที่เราจะต้องแก้คือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าช่วงชีวิตฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีไอ้ที่เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีบางทีมันเป็นโจทย์ที่เราก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าทางแก้จะเป็นยังไงโจทย์เรื่องราวบางทีท่านฟังมันเป็นเหมือนกับสมการทางคณิตศาสตร์ที่มันผูกเงื่อนปมกันมาแล้วการที่ผูกเงื่อนปมกันมาแล้วนี่แหละเราจะแก้เราจะปรับไอ้เจ้าเงื่อนเจ้าปมปรับสมการในชีวิตของเรานี้อย่างไรในทุกวันที่เรามาพบกันตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีสักวันหนึ่งท่านฟังที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในชีวิตของเราท่านที่ครองเรือนบ้างปฏิบัติธรรมบ้างอยู่บ้านบ้างอยู่ที่ไหนต่างๆบ้างนั่นแหละมาพูดคุยดูสิว่าเราจะนำธรรมะนี้เข้าไปปรับใช้งานได้อย่างไรและในช่วงนี้ท่านฟังเป็นช่วงที่จะเข้าได้เข้าเข็มคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงที่ปิดเทอมใช่ไหมก่อนปิดเทอมเขาก็จะสอบใช่ไหมสอบเสร็จแล้วประกาศผลแล้วทีนี้จะสมัครเข้าเรียนต่อละทีนี้ว่ามันจะได้เรียนต่อไหมโดยเฉพาะยิ่งจากระดับประถมมามัธยมจากมัธยมขึ้นต่อในเรียนภาคสายอาชีพหรือมหาวิทยาลัยก็ตามนี่ชีวิตของบางคนเนี่ยแม้มันขึ้นอยู่กับการสอบครั้งเดียวนี่เลยนะท่านฟังนะถ้าคุณสอบได้อย่างเช่นคนที่จะเรียนหมอเอ้าคุณสอบได้เรียนหมอกับคุณสอบได้เรียนศิลปะนี่โอ้ชีวิตมันต่างกันเลยนะบางคนมีความคิดว่าอย่างนี้เรียนศิลปะแล้วคุณจะไปทำวิชาชีพหมอได้ไงล่ะหรือว่าเป็นทหารเป็นตำรวจการสอบเข้าบางอย่างบางครั้งบางช่วงในชีวิตของเราในทุกฝั่งทุกคนผ่านมาหมดนั่นแหละทุกคนผ่านมาหมดอนุบาลเขายังต้องสอบเลยเดี๋ยวนี้นะคือยังไงก็ต้องมีสอบเป็นพิธีล่ะไม่ว่าจะสอบด้วยภาคการปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียนมันต้องมีสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าทำงานด้วยเนี่ยประเด็นมันคือตรงนี้ว่าพอสอบแล้วมันจะประกาศผลนี่แหละช่วงที่จะประกาศผลนี่แหละมันเสียวท่านฟังบางทีเครียดมันลุ้นมันจะได้ไหมหรือไม่ได้โอ้ท่านได้แล้วจะเป็นยังไงฉันจะต้องทำอย่างนี้แล้วถ้าไม่ได้หรือมันจะเป็นยังไงบางครอบครัวนี่ท่านฟังพ่อแม่นี่โอ้อยากให้ลูกได้มากมีครอบครัวหนึ่งท่านฟังตัวลูกตัวเด็กเนี่ยตั้งแต่จำความได้เลยนะว่าเป็นหมอกันมาตั้งแต่ปู่นู่นนะปู่ก็เป็นหมอพ่อก็เป็นหมอคือตั้งแต่จำความได้เนี่ยมีหมออยู่ในครอบครัวแล้วตัวของเด็กนี้เองเขาก็เฉยๆนะคือก็ไม่ได้ว่าแอนตี้หรือไม่ชอบอาชีพนี้แต่อย่างไรทีนี้คนรอบตัวทั้งหมดนี่ก็พยายามที่จะปลูกฝังให้แบบว่าต้องเรียนหมอนะลูกต้องเรียนหมอนะลูกตัวลูกเองนี่ก็ไม่ได้เรียนไม่เก่งนะก็เรียนเก่งอยู่เข้าโรงเรียนก็มีชื่อเสียงโรงเรียนดีทุกคนก็เลยคิดว่าโอ้เรียนเก่งขนาดนี้นี่ต้องสอบหมอได้แน่นอนพอตัวผู้ที่จะไปสอบตัวลูกตัวเด็กเนี่ยมาถามว่าทำไมต้องเรียนหมอมันยังไงแม่นี่ก็อธิบายคุณความดีทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอาชีพแบบนี้ไปไหนก็มีเกียรติคนยกย่องโอ้เงินก็ดีวางไปนะทีนี้ปรากฏว่าเอ้าปลูกฝังก็ปลูกฝังเอาสอบก็สอบพอวันประกาศผลตำรวจปรากฏว่าไม่ได้ตัวคนสอบก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้คณะนี้ก็ไปเรียนคณะอื่นก็ได้นี่แต่พอสอบหมอไม่ติดนี่โอ้เครียดนะทุกฝั่งที่เครียดไม่ใช่ว่าเพราะตัวเองไม่ได้ในความที่ว่าฉันต้องได้ขนาดนี้แต่เครียดที่ว่าถ้าแม่รู้นี่แม่ต้องเสียใจแน่นอนคือเสียใจที่แม่จะเสียใจทุกฝั่งก็ได้นะไม่ได้เสียใจที่เรียนสอบไม่ติดพอคุณแม่นี่รู้ผลคือที่บ้านครอบครัวรู้ผลแล้วว่าโอ้สอบไม่ติดทุกคนหน้าเปลี่ยนสีทุกฝั่งจากที่มีสีสันชมพูสดใสทำไมมันแห้งขาวเผือกเป็นอย่างนี้โอ้ก็ไม่ได้จะไปเผือกอะไรของเขาหรอกท่านฟังแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงว่ะหน้าเปลี่ยนสีเลยคือจะโกรธก็ไม่โกรธหรอกคุณแม่นะแต่ว่าเสียใจแต่ไม่พูดอะไรคือพูดมาอยู่คำหนึ่งว่าปีหน้าค่อยเอาใหม่ก็ได้ลูกแต่ลูกก็บอกอุ้ยก็จะไปเรียนคณะอื่นแล้วล่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เราก็ไปเรียนคณะอื่นอะไรก็ได้คุณแม่ก็ว่าโอ้มีเหตุผลนั่นนี่ว่าเป็นอาชีพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีอะไรคือลูกจะต่อกรรมอะไรมาเนี่ยคือไม่ได้แล้วแม่ก็ถ้าไม่พูดว่าจะต้องเอาเรียนหมอให้ได้ก็จะนิ่งเงียบไปไม่ต่อคำอ่ะทีนี้แล้วคุณลูกเนี่ยบางทีก็สังเกตเห็นคุณแม่อยู่ก็ร้องไห้เสียใจร้องไห้เสียใจในความที่ว่าลูกนี่สอบไม่ติดในคณะที่คุณแม่และครอบครัวนี่อยากได้นี่เป็นปัญหาหนึ่งระหว่างที่เกิดขึ้นในบางช่วงชีวิตของบางคนในช่วงเวลาที่ประกาศผลสอบในระหว่างมันถึงแบบว่าใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมขึ้นขึ้นลงลงมันจะได้ไม่ได้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งระหว่างแล้วเราจะกลับมาดูซิว่าเราจะสามารถนำธรรมะมาปรับในสมการชีวิตของเรานี้ได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงบรรลุวิชชาพ้นจากอวิชชาตังเวตโมนุทังทีรังเตวิชชังมัจจุหายินังหิตังเทวะมนุสสานังอาหุสัพพัปปาหายินังพระโคดมพระองค์นั้นบัณฑิตกล่าวว่าบรรเทาความมืดได้เป็นนักปราชญ์ ได้วิชาสามและทิ้งมัจจุมานทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทรงละบาปทำได้ทุกอย่างอังคุตตรนิกายติกันนสูตรข้อที่497ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ทรงแสดงแก่ติกันนพราหมณ์คำว่าที่รังคือนักปราชญ์ได้แก่ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาความมืดได้แก่อวิชชาเมื่อทรงบรรลุวิชาสามแล้วเท่ากับละบาปทั้งหมดแม้ยังทรงพระชนอยู่ก็เท่ากับละความตายและความเกิดอย่างที่สัตว์ทั้งหลายประสบอยู่ซึ่งทรงเห็นแล้วด้วยวิชาที่สองแต่ทรงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะบรรลุวิชาที่สามแล้วและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเรื่องราวประเด็นที่เรากำลังพูดอยู่นี้อยู่ในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำปัญหาเรื่องราวในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดมีขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาดูซิว่าเราจะสามารถนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกใช้งานปรับให้ปมที่มันผูกเงื่อนกันมาให้มันคลายลงบ้างมีความทุกข์ลดลงบ้างทำความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้เกิดขึ้นได้ทำการปล่อยวางได้บ้างเรื่องราวประเด็นที่เรากำลังพูดอยู่ในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบเป็นทรานส์นั่นเองสอบได้ไม่ได้ยังรวมถึงเรื่องของการสอบจากประถมมาในระดับมัธยมหรือว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่อนุบาลหรือประถมขึ้นป.1 ป.2 บางทีเขาก็ต้องสอบกันแล้วสอบได้ไม่ได้มันบางทีเครียดบางคนก็ต้องรอไปอีกปีหนึ่งสอบแล้วสอบอีกบางทีก็ยังไม่ได้ทำไมบางคนที่มันเรียนไม่เก่งมันนั้นสอบได้ไอ้คนที่เรียนเก่งบางทีสอบไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งคนรอบข้างท่านผู้ฟังที่ไม่ได้สอบเนี่ยบางทีมีปัญหามากกว่าคนที่ไปสอบอีกกดดันจนกระทั่งคนที่ไปสอบนี่ก็เครียดตามไปด้วยเครียดตามไปด้วยจนถึงว่าฆ่าตัวตายก็มีสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ท่านผู้ฟังมีข่าวมาแล้วฆ่าตัวตายทำให้แม่ผิดหวังมากยังไม่ต้องถึงมหาวิทยาลัยเอาแค่ว่าออกมาเกรดไม่ดีเด็กเกรดไม่ดีโดดตึกตายข่าวตามนั่งหนังสือพิมพ์เรื่องราวเราเคยเห็นกันมาแล้วคือเรื่องราวแบบนี้ตำหวังทุกคนเคยผ่านมาหมดละต่อให้เป็นคุณตาคุณยายก็ตามแต่นะก็ต้องเคยสอบมาในสมัยที่ตัวเองเรียนป.3 ป.4 เนี่ยมันมีการสอบหมดมาแล้วตั้งแต่ในสมัยก่อนเพราะว่าในการศึกษาเนี่ยมันในระบบของการเรียนการสอนเขาก็มีการสอบทีนี้ระดับความเครียดคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันนี่นี่คือประเด็นว่าเราจะจัดการกับตรงนี้อย่างไรตัวข้าพเจ้าเองฝั่งก็เคยผ่านเรื่องราวพวกนี้มาทั้งในครอบครัวทั้งหมดเลยตั้งแต่เอาประถมเข้ามหาวิทยาลัยเลยเนี่ยแหละโอ้พอนี่ว่าลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้นะมันดีมากเลยต้องสอบเข้าให้ได้โอเคพ่อสอบก็สอบว่างี้สอบก็สอบคนรับข้างที่โรงเรียนดังฝังเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้มันยากนะมันจะไปสอบได้หรอโรงเรียนอื่นที่มันง่ายๆกว่าก็แล้วกันนะแข่งขันไม่ต้องสูงที่นี่มันแข่งขันกันมากก็ไม่รู้ล่ะยังไงเอาอ่านก็อ่านสอบก็สอบทำก็ทำในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันกันมากเนี่ยดังฝังในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือในโรงเรียนบางแห่งเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยเขาเอาแค่ร้อยคนอย่างเงี้ยแต่คนสมัครนี่เป็นหมื่นคนน่ะโอ้โหคนสมัครหมื่นคนเอาแค่ไม่กี่ร้อยนี่มันแข่งขันกันมากเลยเนี่ย คนสมหวังก็จะมีน้อยคนผิดหวังคือไม่ได้ก็จะมีมากและไม่ใช่ตัวเด็กคนเดียวยังผู้ปกครองญาติพี่น้องอะไรต่างๆที่ตามมาอีกพ่วงกันมาก็จะคูณเข้าไปคูณเข้าไปของความผิดหวังนั้นแต่มันมากนี่ใช่ไหมไอ้ตัวคูณมันมากมันก็เลยเยอะเรามาทำความเข้าใจในปัญหานี้ตามฟังว่าอันดับแรกก่อนชีวิตของเราเนี่ยมันแบ่งเป็น3ช่วงคนเราทุกวันนี้เนี่ยอายุประมาณ100ปีแบ่งเป็น3ช่วงก็ช่วงต้นเอาตีซะ0ถึง30ช่วงกลาง30ถึง60ช่วงปลาย61ถึง90นี่ตีไปอย่างนี้นะคนเรามันมี3ช่วงชีวิตท่านใจคำว่าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเอาช่วงปลายกันช่วงปลายคือคุณจะตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยจะทำอะไรคนที่เข้าสู่วัยปลายเนี่ยเขาจะต้องคิดแต่คนที่ยังไม่เข้าสู่วัยปลายนี่ก็มันยังไม่หมดเวลานี่นาช่วงกลางก็ทำมาหากินไงทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวกำลังมีกำลังวังชาความคิดนั่นนี่มันทำอะไรได้หลายอย่างก็ทำไปช่วงต้นนี่ทำอะไรก็หาเรียนความรู้ความรู้ความเรียนยังลองผิดลองถูกได้ผิดก็ได้ถูกก็ดีก็ทำไปนี่คือลักษณะโดยทั่วไปทั้งฝั่งโดยทั่วไปชีวิตของเราเนี่ยมีทั้งต้นกลางปลายเขาก็จึงเอามาตั้งเนี่ยเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปมันจะจบมันจะสิ้นสุดกันแล้วเนี่ยตรงนี้แหละทำให้บางคนมีความคิดว่าโอ้ยชีวิตฉันมันมีแค่นี้พอคิดว่าชีวิตเรามันมีแค่นี้ก็เราไม่ได้มองต่อไปในอนาคตว่าต่อไปจะเป็นยังไงช่วงกลางจะเป็นยังไงช่วงปลายเป็นยังไงบางทีถ้าเราไม่ได้คิดหรือคิดไม่ถูกนะตำหวังก็เลยคิดว่าโอ้ตรงนี้มันคือที่สุดของชีวิตแล้วแต่ฉันสอบไม่ได้นี่ต่อไปไม่รู้จะวางแผนชีวิตไว้เป็นยังไงคือถ้าสอบได้มันง่ายใช่ไหมล่ะช่วงกลางคุณก็ทำอาชีพสาขาอะไรที่คุณเรียนมาไปคุณเรียนเป็นหมอคุณก็เป็นหมอไปคุณเรียนมาเป็นทหารคุณก็เป็นทหารไปคุณเรียนมาเป็นวิศวะก็เป็นวิศวะไปก็ง่ายดีช่วงปลายก็ทำลายเกษียณแล้วก็ชิวๆอยู่ไปคือเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยมันเซตเทิลมันลงตัวมันวาดวางแผนอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันง่ายดีแต่พอไม่ได้เนี่ยสิต้นกลางปลายทุกอย่างมันล้มคลืนหมดเลยพอล้มคลืนหมดเลยคิดว่าชีวิตเส้นทางฉันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะคนที่เขาคิดอย่างนี้เนี่ยพอหาทางออกไม่เจอมันตันนี่ตันแล้วทำไงอ่ะสุดท้ายก็ปลิดชีวิตตัวเองคือฆ่าตัวตายหาทางออกไม่เจอบุคคลใดบุคคลหนึ่งระหว่างพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าถ้าถูกความทุกข์ยังลงแล้วมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่สองทางเลือกคือหนึ่งรำให้กรำกรวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอเหมือนคุณแม่ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ตัวเองไม่ได้สอบนะแต่ลูกสอบในจิตใจของคุณแม่เนี่ยวาดฝันไว้เรียบร้อยแล้วหนูฟังว่านี่ช่วงต้นนี่กูเรียนไปอย่างนี้ช่วงกลางกูก็ทำอาชีพนี้ช่วงปลายคุณอยู่สบายได้แล้ววางแผนไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วแต่พอต้นมันขาดตรงนี้แหละโอ้โหไม่ได้กลางปลายไม่เหลือเหมือนชีวิตนี่จบสิ้นลงแล้วดูกินมีความทุกข์นะมีความทุกข์ยังลงแล้วนี่ถูกความทุกข์เห็นอยู่เบื้องหน้าแล้วนี่ร่ำให้กรำกรวนตุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอหน้าเปลี่ยนสีทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกคิดแต่ว่าปีหน้าเอาใหม่ก็แล้วกันลูกไม่ใช่แค่แม่นะนี่คือตัวอย่างนะบางทีบางครอบครัวก็เป็นพ่อบางทีบางครอบครัวก็เป็นตัวคนสอบเองนั่นแหละตัวคนสอบเองนี่เครียดโอ้ฉันสอบไม่ได้ฉันทำยังไงดีเนี่ยโอ้ชีวิตฉันจะเป็นยังไงเครียดโอ้แม่ก็ด่าว่าครอบครัวก็เป็นอย่างนี้ก็เลยเครียดถูกความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วนี่คือทางเลือกที่หนึ่งดูฟังว่าก็จมอยู่ในกองทุกข์นั่นแหละก็เครียดต่อไปนั่นแหละรำให้กร่ำครวญต่อไปอีกบางทีบางคนมันย้ำคิดย้ำทำมากทุกฝั่ง คิดอยู่นั่นน่ะคิดอยู่นั่นน่ะบางทีครึ่งวันวันแรกยังไม่ได้ค่อยเสียใจเท่าไหร่แต่พอผ่านไป 3-4 วัน7วันนี้ยิ่งเสียใจหนักมากขึ้นเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นก็นี่แหละท่านฟังคือทางเลือกข้อที่1ทุกต่อไปจมอยู่ในกองทุกนั่นแหละต่อไปหรือทางเลือกที่2มีอยู่หรือไม่หนอบุคคลในบุคคลหนึ่งที่จะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีมีไหมทางออกของความทุกข์นี้มีสิก็ปีหน้าสอบใหม่เขาว่าดิสอบที่เขาเรียกคือเป็นเด็กซิ่วซิ่วอีกปีหนึ่งเอาถ้าปีหน้าสอบไม่ได้ทำไงก็สอบใหม่อีกบางคณะนี่เขารับเด็กก็อายุ30ยังรับเรียนได้จะปานนั้นเลยเหรอเราเห็นบางคนเนี่ยที่ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรแต่บางทีทำไมเขาสอบติดได้30มันไม่เด็กแล้วท่านฟังบางคน30ก็หัวงอกแล้วทางออกของความทุกข์สัก1หรือ2วิธีที่ว่าในธรรมวินัยนี้ท่านฟังจะเป็นทางออกที่เราสามารถนำมาใช้ได้ทันทีไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามอย่างการสอบเนี่ยท่านฟังพูดก็พูดเลยนะมันเป็นเรื่องของกามเพราะอะไรมันเป็นความสุขความพอใจที่เราจะได้ผ่านมาทางตาทางหูเรารู้ว่าเราสอบติดหรือไม่ติดเนี่ยคุณก็ดูตามคะแนนใช่ไหมล่ะเกณฑ์พอสอบติดโอ้ดีใจแต่พอสอบไม่ติดโอ้โหเสียใจเอาความดีใจความเสียใจนี่มันเนื่องด้วยกามเนี่ยเนื่องด้วยกามเพราะมันเกี่ยวข้องกับทางตาและหูก่อนที่เราจะไปถึงคำตอบวิธีการที่จอกของความทุกข์เนี่ยเราต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนนะท่านฟังว่าอย่างคนที่เขาจะมามีความขยันหมั่นเพียรทำข้อสอบเตรียมตัวที่จะสอบให้ได้เนี่ยเขาต้องใช้ความเพียรความเพียรเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกามฟังให้ดีความเพียรไม่ว่าคุณจะใช้ในการอ่านหนังสือความเพียรไม่ว่าคุณจะใช้ในการทำมาหากินได้เงินมาความเพียรเนี่ยมันดีคือวายามะคือวิริยะคุณจะมาเกี่ยวเนื่องด้วยกามเนี่ยมันไม่ใช่ล่ะบางคนต้องอดตาหลับกับตานอนมีบางคนมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าโอ้ต้องอ่านหนังสือดึกๆเนี่ยมันง่วงทำยังไงก็ดึงขนจมูกทำฟังดึงมาปึ๊ดเนี่ยโอ้ยมันเจ็บเนี่ยมันตื่นตัวขึ้นมาทันทีไม่ง่วงอ่านหนังสือต่อน้ำตาก็ไหลไปด้วยเพราะว่ามันเจ็บนี่นะคือความเพียรนะทำฟังคือความเพียรคือความกล้าในการที่เราจะแบบว่าอดทนต่อสู้พยายามที่จะทำอันนี้คือทำสิ่งที่ควรทำคือความขยันคือความอดทนคือความมีวินัยต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่ควรทำใช่ไหมทีนี้มันมีสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นอะไรเด็กบางคนก็เล่นแต่เกม Facebook YouTube Instagram Twitter ดูมันเข้าไปหนังสือไม่อ่านไหนพอเขาถามว่าอ่านหนังสือไหมนี่อ่านทางมือถือแต่เปลี่ยนหน้าจอเร็วปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันดูนั่นนี่ไปบราวซ์เว็บซื้อของแต่งตัวแต่พอมีคนมาดูทำอะไรอยู่เปลี่ยนหน้าจอปุ๊บอ่านหนังสืออยู่เนี่ยทำสิ่งที่ถ้าไม่ควรทำมันไม่ดีเป็นความไปในทางที่จะไม่ดีการทำสิ่งที่ไม่ควรทำนี่ไม่ดีการทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยน่ะมันดีความไม่ประมาทตั้งหวังคือสิ่งดีการเตรียมตัวการทำความเพียรความประมาทคือการขี้เกียจขี้คร้านเผลอเพลินไปในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องอันนั้นมันไม่ดีใช่ไหมสิ่งที่ควรทำมีสิ่งที่ไม่ควรทำก็มีผลนี่แหละที่จะเกิดขึ้นตั้งหวังว่าถ้าเราทำสิ่งที่ควรทำแล้วมันก็ต้องควรจะได้ผลตามที่เราต้องการเนี่ยมันมีตั้งหวังคนก็คาดหวังเอาไว้เพราะว่าบางคนทำสิ่งที่ไม่ควรทำเล่นเกมยังดูหนังบ้างอะไรบ้างทำไมเขาสอบติดอะขยันก็ไม่ค่อยขยันคือบางคนก็เป็นยังไงเขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วสอบได้บางทีใช้เส้นด้วยซ้ำใช้โควต้าอย่างเงี้ยเอาคนนี้ไม่เห็นได้เก่งเท่าคนนั้นแต่ทำไมได้เอาเขาโควต้าคนนี้มันมีมาเขาก็ได้มันมีเหตุกับผลเราต้องแยกกันสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำกับเรื่องของความอยากเราต้องแยกกันด้วยเพราะถ้าเราไม่แยกกันเอามาปนรวมกันมันจะมึนมันจะยาก มันจะเป็นปมมันจะไม่เข้าใจจนไม่เกิดปัญหาเงี้ยแหละว่าทำไมบางคนเรียนก็ไม่ขยันทำไมมันสอบได้เราอุตส่าห์ขยันทำไมเราสอบไม่ได้เราสอบไม่ได้ก็เป็นทุกข์เจ้าตัวนี่เครียดมากก็เลยทำให้คนรอบข้างเครียดไปด้วยหรือบางทีบางครั้งเจ้าตัวไม่เครียดแต่คนรอบข้างเครียดเจ้าตัวเลยก็เครียดไปด้วยบางคนนี่ถึงกับเป็นปมของชีวิตไปเลยนะว่าเออฉันสอบไม่ได้ก็นั่นแหละฉันมันเป็นคนโง่มันคนไม่ดีคิดตัวเองก็ไม่ดีเปล่าก็เก็บเป็นปมมาในชีวิตมีความทุกข์อยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่หนึ่งนะฟังเราทำความเข้าใจกันว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้มันมีสามวาระต้นกลางแล้วก็ปลายโอเคนะโดยทั่วๆไปบางคนอาจจะอายุสั้นบางคนอาจจะอายุยาวอันนี้ยกไว้ก่อนโดยทั่วๆไปเป็นอย่างนี้อายุขัยของมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราดูกันยาวๆนะฟังแม่สิดูยาวแล้วอ่ะดูยาวแล้วอ่ะเนี่ยชีวิตต้องเป็นไปอย่างนี้ต้นเรียนหมอกลางเป็นหมอปลายเกษียณแล้วเป็นหมอเป็นอาจารย์หมอว่างี้คิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่พอสอบไม่ได้มันล้มคลื่นหมดยิ่งทุกข์หนักมากยิ่งคิดไปยาวเนี่ยยิ่งทุกข์หนักกว่าเอาใหม่นี่คือเข้าใจไม่ถูกนะฟังเราทำความเข้าใจในปัญหานี้ซะหน่อยว่าข้อที่หนึ่งเราดูสิบางคนอย่างคนที่เขาเรียนหมออย่างเงี้ยเรียนหมอแต่จบมาทำไอทีเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มีเกือบจะกูรู้จักอยู่คนหนึ่งเรียนพยาบาลจบมาทำขนมขายมีท่านฟังเกือบจะกูรู้จักอยู่คนหนึ่งเรียนเป็นตำรวจมาแต่จบมาเที่ยวรักษาคนมีท่านฟังเกือบจะกูรู้จักอยู่คนหนึ่งบางทีบางคนเรียนไม่จบด้วยซ้ำแล้วก็มาทำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ข้าพเจ้าก็รู้จักอยู่คนนึงคือชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลายเส้นทางไม่ได้ทางเดียวถ้าทางนี้ปิดมันมีทางอื่นอีกแล้วยิ่งถ้าอยู่ในช่วงต้นเนี่ยทางนี้มันยังไปได้อีกไกลนะฟังเข้าใจไหมอย่างเราจะเลี้ยวโค้งอย่างเงี้ยถ้าโค้งมันยาวมันก็ต้องใช้ระยะทางไกลระยะทางยาวถ้าโค้งมันมากใช่ไหมถ้าโค้งมันน้อยโอ้ต้องใช้ระยะทางแคบเช่นเดียวกับคนที่อยู่ช่วงกลางช่วงปลายแล้วเนี่ยจะมาปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตบางทีมันก็ยากอยู่เพราะมันต้องใช้เวลาบางครั้งแต่สำหรับคนที่อยู่ในช่วงต้นเนี่ยทางนี้ไม่ได้คุณก็ลองทางอื่นทางใหม่มีหลายๆคนฝั่งตัวอย่างมีเยอะแยะมากมายนักดนตรีที่เมื่อก่อนก็เนี่ยโอ้เรียนไม่เก่งทางคณิตศาสตร์ภาษาอะไรโอ้ไม่ได้เรื่องเลยเอาแต่พอมาเกี่ยวกับดนตรีโอ้โหไปได้เลยโดดเด่นโลดแล่นสมองนี่ปื๊ดๆขึ้นมาทันทีเออเขาก็ค้นพบหาทางของเขาเจอขึ้นมานักธุรกิจบางคนผิดหวังแล้วผิดหวังอีกเจอปัญหาในชีวิตมากมายจะทำอาชีพนี้เขาก็ถูกล็อกบล็อกเอาไว้ไปไม่ได้จะมาเปิดบริษัทนั้นก็ถูกแช่แข็งธุรกิจไปไม่ได้จะมาทำกับคนนี้ก็ถูกเขาโกงอีกจะมาทำการเกษตรก็ติดปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องอากาศทำอะไรไม่ได้เลยทำยังไงถ้าท้อใช่ไหมถ้าคิดว่ามันไม่มีทางไปแล้วเนี่ยคือมันก็ตันเลยประตูก็ปิดเลยไปต่อไม่ได้เลยก็ทุกข์เลยถูกความทุกข์มากระทบแล้วเนี่ยก็เลือกที่จะจมอยู่ในกองทุกข์นี้ดีกว่าถ้าเราเลือกที่จะจมอยู่ในกองทุกข์นี้คุณก็จมอยู่ในกองทุกข์ต่อไปแต่เวลาชีวิตมันเดินไปใช่ไหมแต่เวลาในจิตเนี่ยมันถูกแช่แข็งอยู่ไหนอยู่ในกองทุกข์นั้นเพราะทุกข์มันไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ทั้งฝั่งมันทุกข์ได้ทุกเวลามันทุกข์ได้ทุกสถานที่คนเราเนี่ยเวลามันเหมือนไม่เดินไปทุกข์แช่แข็งอยู่ไหนในใจยิ่งถ้ามันแช่แข็งมากมันเวลามันยิ่งเดินเร็วความทุกข์นี่มันยิ่งมากจริงๆทำยังไงมีอยู่หรือไม่หนอมีอยู่หรือไม่หนอคนที่จะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีโอเคคนเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะเราเห็นตัวอย่างใช่ไหมล่ะที่ว่าเขาโอ้ก็ไปทางนี้ได้ทำธุรกิจอย่างอื่นก็รุ่งขึ้นมาได้ทำอาชีพอื่นก็ดีขึ้นมาได้มีความสุขได้มีครอบครัวดีได้พอมีพอกินทำมาหากินมีเงินทองได้เออมีทางออกอื่นที่เขาไปได้ก็มีแล้วตัวเราจะทำยังไงเพราะว่าทางออกนั้นมันสำหรับแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่านี่คือในทางที่ในทางโลกทางที่เราจะปฏิบัติทางที่เราจะดำเนินชีวิตของเราไปเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก จะเอาของคนนั้นมาใส่คนนี้เอาเคสของคนนั้นเขาหลุดรอดได้ผ่านไม่ได้เพราะอย่างนั้นนี่คือทางของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันในใจนี่ในใจนี่มันมีอยู่ทางที่เราพูดถึงว่าทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยในทางใจเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรอย่างที่ว่าไปว่าเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำอันนี้คือส่วนเหตุเหตุก็ต้องแยกกันกับผลแล้วก็ต้องแยกความอยากกับสิ่งที่มันเป็นอยากสามอย่างนี้ทุกฝั่งสามอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำสองเหตุและผลสามคือความอยากกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ณขณะนั้นเราต้องแยกสามอย่างนี้กันให้ออกเป็นหกส่วนถ้าเราแยกหกส่วนออกนี้จากกันได้อันนี้จะทำให้ความทุกข์ของเราเนี่ยให้ลดได้ทันทีในสามข้อที่ต้องแยกกันให้ได้เพื่อจะให้ความทุกข์เราลดลงนั้นในข้อที่ว่าแยกสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำเนี่ยแยกออกใช่ไหมแล้วเราก็ทำสิ่งที่ควรทำในข้อเหตุและผลเนี่ยแยกกันออกใช่ไหมแล้วเราก็สร้างเหตุใช่ไหมในข้อที่สามที่ว่าอยากกับสิ่งที่มีที่ได้เนี่ยเราให้ละความอยากยอมรับยอมมียอมเป็นตามสิ่งที่ได้มาปัญหาเรื่องความทุกข์ทุกอย่างท่านฟังจะมีเหตุมาจากความอยากถ้ามีความอยากเมื่อไหร่จะทำให้เกิดความทุกข์ทันทียิ่งอยากมากมันก็ปรุงแต่งไปในช่วงต้นของชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้ยิ่งอยากต่อไปอีกความอยากไม่สุดมันก็ปรุงแต่งต่อไปช่วงกลางต้องเป็นอย่างนี้ถ้ายิ่งอยากมากต่อไปช่วงปลายมันต้องเป็นอย่างนี้มันปรุงแต่งไปแล้วมันคิดไปแล้วพอไม่ได้ตึมความทุกข์มันจึงมากทันทีเพราะความอยากมันปรุงแต่งไปมากทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ไม่อยากมันจะไม่ได้คิดวางแผนในอนาคตหรอนี่ไงมันไม่เกี่ยวเพราะเราต้องเข้าใจเหตุและผลถ้าคุณต้องการผลคุณก็สร้างเหตุอย่างนี้ดิคนที่เขาไม่ได้จะมีความอยากแต่ถ้าเขาสร้างเหตุรับผลสร้างเหตุรับผลแผนการในอนาคตเขาก็วางไว้ได้ไม่มีปัญหาเอาก็ถ้าคุณจะเป็นอาจารย์หมอกูก็ต้องเป็นหมอมาก่อนดิถ้าคุณจะเป็นหมอกูก็ต้องเรียนหมอเป็นนักเรียนหมอมาก่อนดิเหตุผลมันมีแต่ถ้ามีความอยากแทรกซึมเข้าไปด้วยคุณจะทุกข์มากเพราะว่าความเพียรเป็นสิ่งที่ดีบางคนเอาความเพียรกับความอยากเนี่ยไปรวมกันไงเอาสิ่งที่ควรทําคือความเพียรคือความขยันคือความอดทนกับเหตุที่ฉันต้องสร้างมารวมมาแจมด้วยกับความอยากมันจึงทุกข์มากเพราะว่าความอยากมันแทรกซึมไปที่ไหนเนี่ยระวังนะมันจะมีความทุกข์ทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เราไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วไม่ทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรทำคือความอดทนคือความเพียรเดินไปเล่นเกมตีไพ่เล่นสนุกคบเพื่อนชั่วสุบรีอันนี้มันสิ่งไม่ควรทำถ้าเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วทำสิ่งที่ควรทำสร้างเหตุวางแผนในอนาคตให้ดีแต่ว่าอย่าให้มีความอยากชนิดที่เป็นตัณหานี่แหละสำคัญถ้ามีตัณหามีปัญหาทันทีชีวิตของเราตัณหาอยู่ใครล่ะถ้าอยู่กับตัวเราเรามีปัญหาพอเรามีปัญหาแล้วบางทีตัณหามันคืบคลานไปคนรอบข้างพ่อแม่นี่ก็เครียดไปด้วยตัณหาอยู่ใครล่ะอยู่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่คนรอบข้างเขาก็จะมีปัญหาทันทีพอเขามีปัญหาบางทีตัณหามันคืบคลานมาถึงตัวคนสอบคนสอบก็จะมีปัญหาไปด้วยเครียดไปด้วยเราจึงจะต้องเอาเจ้าความอยากเนี้ยออกแต่มันรัดรึงยึดแน่นรวมกันไม่หมดเลยนะเหมือนกับแอกเนี่ยทุกฝั่งวัวควายเนี่ยเขาเตรียมแอกก็เอาวัวสองตัวมาเตรียมแอกเอาไว้วัวขาวกับวัวดำพอเอาวัวมาเตรียมแอกเราจะบอกว่าไอ้นี่เป็นวัวสีเทามันคนละตัวกันแต่มันเชื่อมติดกันอยู่ตัณหาเนี่ยมันก็เชื่อมเหตุให้มันเข้ากับผลเชื่อมสิ่งที่ความเข้าใจเรื่องสิ่งที่ควรทำให้ควรทำให้มันเข้ากันหมดทำไมเราคิดว่าถ้าเราไม่อยากปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไม่เพียรมันไม่ใช่ความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสัมมาวายามะเนี่ยจะลดความอยากด้วยซ้ำแต่ถ้าทำความเพียรไม่ถูกต้องเนี่ยสิความอยากมันกลับเพิ่มเพราะนั้นความเพียรของเราเนี่ยตั้งไว้ถูกไหมอันนี้เราต้องดูซะก่อนถ้าเราคิดว่าเราจะปลูกฝังให้ลูกเนี่ย เป็นหมอเป็นอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ทำด้วยเหตุผลหรือว่าทำด้วยความอยากถ้าทำด้วยความอยากคุณจะทุกข์แน่นอนแต่ทำด้วยเหตุผลให้เขาเกิดความรู้อันนี้คือดีแน่นอนไม่ใช่แค่อาชีพนี้เอาให้เขาเกิดความรู้ในอาชีพสาขาวิชาชีพนั้นให้เกิดความรู้ในโรงเรียนนั้นให้เกิดความรู้ในที่นั้นที่นี่นอกจากหมอยังมีกฎหมายนอกจากกฎหมายยังมีสาธารณสุขยังมีวิศวกรรมยังมีการค้าขายยังมีศิลปะยังมีเรื่องราวอื่นๆต่างๆเยอะแยะมากมายอ่ะให้เกิดความรู้สร้างเหตุไปสร้างเหตุไปสร้างเหตุบางทีผลก็ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์เพราะความแข่งขันกันในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีสูงคนที่สมหวังก็มีนะคนที่จะผิดหวังก็จะมีนะบางทีเราสร้างเหตุปัจจัยแล้วมันไม่ได้ตามที่หวังเรื่องราวนี้มันมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วเศรษฐีพยายามขยันขันแข็งแต่ก็ไม่ได้เงินตามที่ต้องการบางทีก็ผิดหวังคือไม่ได้ตามที่หวังแต่ถ้าเขาทำด้วยไม่ได้ใช่อำนาจของความอยากถ้าทำด้วยอำนาจของความอยากเขาจะทุกข์มากในความที่ไม่ได้ตามที่หวังแต่ถ้าไม่ทำด้วยอำนาจของความอยากคือตัณหาเขาจะไม่ทุกข์ในความที่ไม่ได้ตามที่หวังฟังให้ดีนะฟังนะตัณหาเนี่ยมันคือปัญหาลักษณะของตัณหานั้นคือ 1. เป็นไปด้วยกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน 2. ทำให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆและ 3. ถ้าไม่มีการเกิดใหม่มีสภาวะของแบบความเป็นสภาวะขึ้นมานี่จะต้องเป็นหมอจะต้องเป็นวิศวกรจะต้องเป็นอาจารย์จะต้องเป็นคุณครูจะต้องเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้เนี่ยไอ้ความที่มีความที่เป็นนี่แหละมันคือการเกิดใหม่เป็นสภาวะขึ้นมาแล้วถ้ามีลักษณะของความที่เป็นสภาวะขึ้นมานี่เด็กมหาวิทยาลัยนี่มันเด็กตอกต่อยนี่มันเด็กโง่นี่มันเด็กฉลาดนี่มันเด็กไบรท์นี่มันเด็กกากะทินี่มันเด็กหัวกะทิลักษณะความที่เราเลเบลเด็กลงไปลักษณะความที่เราปลูกฝังความเป็นสภาวะนี้ไปเนี่ยนี่คือคุณเอาความอยากแพร่ไปในสิ่งต่างๆแล้วแผ่ซ่านไปแล้วมันเป็นความอยากคืบคลานไปแล้วเอาความทุกข์ไปใส่ให้เขาเอาความทุกข์ไปใส่ให้มันก็เหมือนเป็นบาปนั่นแหละทุกฟังพอเขาไม่ได้มันก็เหมือนตีตราบาปเข้าไปที่ตัวเขาแล้วพอตีตราบาปเข้าไปด้วยความอยากที่คุณอยากให้มีอยากให้เป็นสภาวะขึ้นมามันเป็นรอยแผลในชีวิตนะมันเป็นเหมือนกับเรากรีดรอยกรีดลงบนหินเนี่ยรอยกรีดรอยสลักบนหินเนี่ยมันลบออกยากนะบางทีจิตใจบางคนเนี่ยโอ้โหผูกเป็นปมเรื่องนี้มาตลอดนี่แหละเพราะความเป็นสภาวะความเกิดใหม่ที่ว่าเราต้องการให้มีให้มันเป็นแต่บางทีมันไม่มีมันไม่เป็นแล้วถ้ามันมีมันเป็นขึ้นมายิ่งความเป็นตัวตนก็สูงขึ้นอีกอย่างคนที่แบบว่าปลูกฝังความเป็นสภาวะนี้แหละฉันต้องเป็นนักกฎหมายฉันต้องเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้แล้วพอตัวเองได้ใช่ป่ะโอ้โหยิ่งมีมานะมีทิฏฐิสูงมากเลยมีความเป็นสภาวะขึ้นมาก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งไม่ได้ก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งตัณหานี่มันเอาเราสองทางตัณหานี่มันเอาเราสองทางทั้งทางที่เราได้คือเป็นภาวะตัณหาความมีความเป็นทั้งทางที่เราไม่ได้คือวิภาวะตัณหาคือความไม่มีไม่เป็นไม่ได้ถ้ามีตัณหาอยู่ที่ไหนปัญหามันมีทันทีทุกข์มันคืบคลานลงไปทันทีในที่นี้ตั้งฟังให้เราแยกแยกกันออกให้ได้นะทำความเข้าใจชีวิตเราไม่ได้มีด้านเดียวชีวิตเราไม่ได้มีแค่ช่วงต้นอย่างเดียวยังมีช่วงกลางด้วยยังมีช่วงปลายด้วยเราทำสิ่งที่ควรทำตั้งฟังอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำคือด่ากันว่ากันบางทีบางคนก็บอกไม่ได้ด่าหรอกแต่มันโง่จริงๆก็ด่านั่นแหละตั้งฟังคำพูดคำอะไรที่มันทิ่มแทงจิตใจของเขานี่พูดแล้วก็ทิ่มแทงให้เกิดความเสื่อมเคลื่อนไปจากสมาธิบางทีถ้าเราพูดไม่คิดนะมันกระเทือนใจเด็กนะกระเทือนใจคนสอบกระเทือนใจบางทีฝังปลูกเป็นปมอยู่หลายปีต้องคิดก่อนมาฝังว่าจะพูดอะไรบางคำพูดมันไม่ได้ดูเหมือนหยาบเราไม่ได้คิดอะไรแต่มันสะเทือนใจนั่นคือคำหยาบคำหยาบเนี่ยคือคำพูดชนิดที่ถ้าเป็นคำไม่ใช่สุภาพในก็ส่วนหนึ่งยังเป็นลักษณะคำที่อาจจะฟังดูแล้วสุภาพ แต่มันบาดลึกมันทิ่มแทงจิตใจมันทำให้เกิดความสั่นสะเทือนทำให้จิตก็ไม่เป็นสมาธิต่อให้รูปแบบการใช้ภาษานั้นมันจะสละสลวยมันก็คือคำด่านั่นแหละอย่าพูดสิ่งที่ด่ากันว่ากันอย่าพูดสิ่งที่ทิ่มแทงให้เจ็บใจกันอย่าพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนั่นคือมิจฉาวาจาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไอ้ความคิดน้อยเนื้อต่ำใจความคิดที่บอกว่าฉันมันไม่ดีฉันมันสมควรแล้วที่เป็นอย่างนี้อาจจะไม่มีคนอื่นด่าแต่คิดเอาเองไอ้คิดเอาเองนั่นก็เป็นความคิดที่เบียดเบียนตัวเองเป็นมิจฉาสังกัปปะเอามิจฉาสังกัปปะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจอย่าไปคิดเบียดเบียนตัวเองสองเรื่องนี้สำคัญเลยคือสิ่งที่คิดกับสิ่งที่พูดแล้วอะไรคือสิ่งที่ควรทำพูดให้กำลังใจกันพูดชนิดที่บอกว่าให้จิตใจนี้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมีกำลังใจอันนี้คือสิ่งที่ควรพูดสิ่งที่ควรคิดคือคิดใคร่ครวญหาเหตุผลเนี่ยถึงบอกว่าต้องแยกเหตุและผลเราจะได้ผลอย่างนั้นเราควรจะต้องทำเหตุยังไงเหตุนี้เราสร้างพอไหมพิจารณาหาดูว่าให้มันรู้คิดเนี่ยให้มันรู้ถึงสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำเราทำสิ่งที่ควรทำมันมากพอหรือยังความขยันความอดทนความมีวินัยเราทำพอหรือยังเราก็เพื่อนดีไหมพอเราคิดนึกมาในสิ่งที่ควรทำคิดตรีตรึกมาในสิ่งที่ควรคิดคิดใครครวญหาเหตุผลให้ถูกต้องปึ้งเนี่ยจิตใจมันเปิดกว้างเลยนะบังมันจะไม่ปิดมันจะไม่มึนมันจะไม่ตึงแต่มันจะเปิดกว้างเปิดโล่งเป็นทางสว่างออกมาเลยทันทีนะหากว่าเราใคร่ครวญพิจารณาคิดไปตามเนี่ยจริงมันพอแยกออกแล้วมันคลี่คลายออกได้มันเปิดออกได้ถ้าใคร่ครวญหาเหตุและผลรู้ถึงสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำช่องว่างประตูเนี่ยมันเปิดให้เราอยู่ตลอดพอเปิดให้เรารู้อยู่ตลอดแล้วคุณดิมก็จะมีความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างตัวข้าพเจ้าเองตอนสมัยเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยไปทำงานใช่ไหมก็คิดว่าฉันต้องเรียนต่อปริญญาโทพอลาออกจะไม่ไปสอบเรียนต่อจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่ชายทะเลหัวหินไปนั่งอยู่ริมชายหาดคนเดียวไม่ต้องคิดว่าวันจันทร์จะต้องไปทำอะไรไม่ต้องคิดว่าจะต้องมาตอบโทรศัพท์ใครนั่งอยู่ริมทะเลคนเดียวเนี่ยจิตใจว่างๆนี่มันคิดขึ้นมาได้นะฟังว่าจริงๆเราก็ไม่ได้จะต้องการไปเรียนต่อหรอกชีวิตของเราไม่ได้จบอยู่ที่ตรงนี้เราอยากจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มันคิดนึกไปได้เพราะจิตใจมันเปิดโล่งจิตใจเราจะรู้ได้ไงว่าชีวิตของเราต้องการอะไรต้องฟังข้าพเจ้าตอบให้ไม่ได้หรอกว่าชีวิตของเราต้องการอะไรจะดำเนินไปทางไหนแต่สิ่งที่บอกให้ได้เลยนะว่าวิธีการที่เราจะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องการอะไรเพราะบางทีบางคนช่วงต้นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรก็แม่บอกพ่อบอกผู้ปกครองบอกคุณครูบอกว่าอย่างนี้ก็เอาไปอย่างนี้บางทีเอาทุกข์ของคนอื่นมาเป็นทุกข์ของตัวเราเองอีกด้วยบางทีเราไม่รู้หรอกทั้งฝั่งเราต้องการอะไรในชีวิตพระมหาไพบูลย์ก็บอกให้ทั้งฝั่งไม่ได้บางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าตัวเองในชีวิตต้องการอะไรจนกระทั่งอายุ60ปาเข้าไปนู่นแล้วเราจะไม่รู้ได้เลยทั้งฝั่งถ้าจิตใจของเราไม่แจ่มใสถ้าจิตใจของเราไม่เปิดกว้างถ้าจิตใจของเราไม่แจ่มใสไม่เปิดกว้างเราก็ทำตามที่คนหนึ่งเขาบอกอ่ะเขาบอกเขาทำไงก็ทำตามงี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะทุกฝั่งเราก็จะตกไปอยู่ในความต้องการของคนอื่นถ้าคุณไม่มีแผนในชีวิตคุณก็ต้องไปตกอยู่ในแผนชีวิตของคนอื่นเขานี่มันคือเรื่องทั่วไปธรรมดาถ้าคุณไม่มีแผนว่าคุณต้องการทำอาชีพนี้หมอหรือเป็นวิศวะหรือเป็นนักธุรกิจก็ต้องไปตกอยู่ในแผนชีวิตของแม่แผนชีวิตของพ่อแผนชีวิตของพี่แผนชีวิตของคนอื่นที่ว่าเขาต้องการให้คุณเป็นหมอคุณก็ต้องเป็นหมอแต่ความต้องการของตัวเราเองคืออะไรเงียบถ้าไม่รู้คุณก็ต้องไปตกในความต้องการของคนอื่นเราจะไม่รู้ได้เลยทุกฝั่งถ้าจิตใจเราไม่แจ่มใสถ้าจิตใจเราไม่เป็นสมาธิถ้าจิตใจเรายังมีความอยากถ้าจิตใจเรายังมีตัณหามันจะมืดบังปกปิดให้เราก็คิดว่าเราทำเนี่ยมันถูกแล้ว ็ทำตามหน้าความอยากเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ก็ทำตามก็ไปเขาเรียนไปก็เรียนไปเพื่อนๆเขาไปสอบเข้ากันจะก็ไปสอบด้วยเพื่อนๆเขาไปเรียนอันนี้ฉันก็ไปเรียนด้วยบางคนก็ตามเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองเราต้องการอะไรเอาใหม่ระวังเอาใหม่วิธีการที่เราจะรู้ว่าตัวเราเองต้องการอะไรตามเส้นทางเนี่ยมันยาวไกลกว่าจะไปถึงจะไกลก็มันก็ไม่ไกลนะร้อยปีไม่ได้ว่านานอะไรแต่วิธีการที่เราจะต้องรู้ดูได้ระวังคือทำจิตให้เป็นสมาธิทำสิ่งที่ควรทำนั่นแหละเพราะเราทำสิ่งที่ควรทำคือคิดให้มันถูกเป็นสัมมาสังกัปปะคือทำความเพียรให้มันดีให้มันถูกเป็นสัมมาวายามะพูดให้มันดีๆกันเป็นสัมมาวาจาคือมันจะมีบางโมเมนต์บางครั้งที่มันปิ้งขึ้นมาได้นี่ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปนั่งสมาธิหลับตาโอมโอมพุทโธพุทโธแล้วก็จะฮาเลลูยามีความรู้ขึ้นมาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งยกไว้ยกไปมันคนละเรื่องกันแต่เรากำลังพูดถึงการดำเนินชีวิตของเราธรรมดานี่แหละว่าเราจะไปยังไงถ้าเรามีสัมมาวาจามีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวายามะทำสิ่งที่ควรทำให้แยกเห็นบางทีทำแล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ได้เราก็สร้างเหตุแบบนั้นแบบนี้ทำสิ่งที่ควรทำไปเนี่ยทางมันเปิดกว้างออกบางทีระหว่างกินข้าวเนี่ยคิดได้บางทีระหว่างเดินไปคนเดียวคิดได้ว่าจริงชีวิตฉันเนี่ยต้องการแบบนี้ฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราจะรู้ขึ้นมาเลยทันทีทุกฝั่งว่าฉันต้องการเรียนคณะนี้นะไม่ใช่คณะนั้นหรือว่าฉันจะรออีกสักปีหนึ่งเป็นซิ่วไปแล้วค่อยมาเรียนต่อหรือว่าฉันสอบไม่ติดทำอะไรไม่ได้ฉันก็ไปทำงานเลยหรือจะไปเรียนที่นั่นก่อนหรือจะมาที่นี่ทีหลังเราจะรู้ทันทีทั้งฝั่งถึงแม้บางทีเราจะยังไม่รู้เพราะว่าบางคนกว่าจะรู้เนี่ยก็70-80นู่นกว่าจะมารู้ว่าโอ้ชีวิตฉันที่ผ่านมาเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฉัน16-17จะไปรู้ได้ไงเพราะต้องการอะไรรู้ได้ทั้งฝั่งถ้าจิตเราสงบเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเราจะสามารถรู้ได้ว่าชีวิตนี้ฉันต้องการอะไรแต่บางทีเราจะรู้ได้ไงว่าที่เราเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันอาจจะผิดก็ได้นะบางเพราะว่าพอ40-50ไปมามองย้อนหลังเนี่ยคิดว่าโอ้ตรงนั้นเราตัดสินใจผิดมาตรงนี้บางทีเราก็มาคิดได้ในภายหลังบางคนก็จะมารู้ตัวนี่ก็60แล้วด้วยซ้ำว่าโอ้ฉันต้องทำธุรกิจอันนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มาตามฝันในชีวิตของตัวเองทีหลังได้ทั้งนั้นทั้งฝังแต่อย่างหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือว่าถ้าเราจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วมีสัมมาวายามะมีสัมมาวาจามีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเรียนต่อไม่ได้เรียนต่อทำงานสอบติดไม่ติดอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามามองย้อนหลังดูอีก20-30หรือ50หรือ60ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยเรามามองย้อนหลังดูเหตุการณ์นี้เราจะไม่เสียใจเลยเราจะไม่เสียใจเลยว่าโอ้ฉันทำไม่ดีอะไรลงไปเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำจะไม่รู้สึกมา regret ภายหลังว่าโอ้ฉันน่าจะทำอย่างนั้นจะไม่น่าจะทำอย่างนี้เพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำนี่แหละท่านฟังมันจึงสำคัญแล้วสำหรับตัวผู้ปกครองเองนะท่านฟังถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะจำจิตให้มันอยู่ในแดนมรรคได้นี่เราจะไม่ได้พูดหรือคิดหรือก็ทำไปทำอำนาจของตัณหาแล้วนะแต่เราก็จะมาเห็นว่าโอ้นี่ลูกเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วก็จะชมเขาว่าโอ้นี่มีความขยันมากเลยมีความอดทนมากเลยเด็กมันก็มีกำลังใจขึ้นมานะเพราะว่าเขาได้ทำสิ่งนั้นจริงๆคนชมก็เห็นสิ่งนั้นจริงๆไม่ได้จะไปพูดถึงผลหรอกว่าเออมันจะได้ยังไงอันนี้มันบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้บางทีบางครั้งบางครามมันเกิดขึ้นบางทีบางครั้งบางครามมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาทำจริงๆเลยเนี่ยนะคืออะไรเอาสิ่งนั้นนะมาชมมาพูดแทนที่ว่าจะด่าเขาที่เขาได้เกรดไม่ดีหรือชมเขาที่เขาได้เกรดดีเกรดจะออกมายังไงยกไว้ก่อนก็ได้แต่ชมเขาในสิ่งที่เขาได้ทำดีแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไขบอกทางแก้ให้ในสิ่งที่เขาอยากจะยังทำไม่ดีได้ให้กลับมาที่จุดเริ่มต้นระหว่างในการที่สร้างเหตุปัจจัยแยกเหตุจากผลแยกสิ่งที่ควรทำกับไม่ควรทำแยกสิ่งที่เป็นความอยากกับสิ่งที่ได้ออกจากกันเราจะแยกได้ระหว่างก็ด้วยการตั้งสติเอาไว้เพราะเรื่องตัณหาเวลามันครอบงำเนี่ยผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้บางทีเด็กยังตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเขาไม่ได้มีตัณหาครอบงำปกติก็จะเป็นอะไรก็ได้ก็ไม่มีปัญหา ขาก็ยังไม่ได้ทุกข์ในส่วนนี้แต่แม่ต่างหากที่มีตัณหาครอบงำอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีลูกเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลแม่ว่าต้องแยกแยะออกนะสิ่งที่ควรทำได้ทำแล้วนะสิ่งที่ไม่ควรทำก็ไม่ได้ทำนะให้สบายใจบางทีกลับกันก็มีลูกก็เครียดแม่ไม่ได้เครียดก็ต้องสอนบอกให้เขารู้จักที่จะแยกแยะด้วยการตั้งสติขึ้นพอเรามีสติแล้วจิตเราเป็นอารมณ์เดียวมันจะสามารถแจ่มแจ้งมีความเข้าใจเป็นเหมือนไฟฉายส่องชี้ทางไปไปทางนี้ไปไหนก็ไปทางอื่นหรือจะรอหรือจะทำอะไรเนี่ยมันไปได้ทุกฝั่งในช่วงการสอบเอนทรานที่กำลังจะประกาศผลมานี่นะทุกฝั่งนะจะต้องมีคนผิดหวังแน่จะต้องมีคนสมหวังแน่จะสมหวังหรือไม่สมหวังทุกฝั่งไอ้จิตใจของเราเนี่ยรักษาวาจาของเราให้ดีรักษาความคิดนึกของเราให้ดีจะรักษาได้ให้มีสติบางทีชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปบางทีชีวิตเราทำกรรมแบบนี้มามันจะได้เป็นแบบนี้ไปมันก็เกิดขึ้นได้บางครั้งบางคราวแต่ให้มีกำลังใจทำสิ่งที่ควรทำนี่แหละคืออยู่ตามมรรคแปดเราทำสิ่งที่ควรทำเราปฏิบัติกิจไปอย่างนี้จะสามารถทำชีวิตของเราเนี่ยให้มันคลี่คลายออกได้อย่างน้อยยังมีทางเปิดโล่งไปจุดที่มันไม่ตันมีทางไปทางที่ไปตามมรรคแปดนี้ตามฟังจะทำให้มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้หรือถ้าเรายังไม่ต้องไปถึงนิพพานเลยอ่ะความทุกข์ในทุกขั้นตอนชีวิตของเราเนี่ยก็จะลดลงได้ความสุขในการดำเนินชีวิตของเราก็จะมีขึ้นได้นั่นเองและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับปรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าท่านผู้ฟังที่ต้องการจะติดต่อกับรายการสามารถเขียนจดหมายหรือว่าส่งไปรษณียบัตรได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้ส่งมาที่ทางเว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage เราก็มีทุกฝั่งที่ Fanpage Pure Dhammaแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์